से पहले के बात टल जाए, किससे पहले के बात टल जाए। आओ इकदार और चल जाए, किससे पहले के बात टल जाए, किससे पहले के बात टल जाए। आओ इकदार और चल जाए, किससे पहले के बात टल जाए, किससे पहले के बात टल जाए। आंसुओं से भरी हुई आंखें, आंसुओं से भरी हुई आंखें, आंसुओं से भरी हुई आंखें, रोशनी जिस तरह बिखर जाए, बिखर जाए। आओ इकदार और चल जाए, इससे पहले के बात टल जाए, इससे पहले के बात टल जाए। दिल वो नादान शोख बच्चा है, दिल वो नादान शोख बच्चा है, दिल वो नादान शोख बच्चा है। आग छूने पे जो मचल जाए, जो मचल जाए। आओ इकदार और चल जाए, इससे पहले के बात टल जाए, इससे पहले के बात टल जाए। तुझको पाने की आस के सर से, तुझको पाने की आस के सर से, तुझको पाने की आस के सर से, जिंदगी की रिदा न ढल जाए, इकदार और चल जाए, इससे पहले। वक्त मौसम हवा का रुख जाना वक्त मौसम हवा का रुख जाना वक्त मौसम हवा का रुख जाना कौन जाने कि कब बदल बदल जाए आओ इकदार और चल जाए इससे पहले के बात टल जाए इससे पहले के बात टल जाए आओ इकदार और बात टल जाए इससे पहले के बात